nerwowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 23 maja to wtorek, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent rozpoczyna po południu dwudniową wizytę w Londynie. Wśród tematów rozmów m.in. wojna na Ukrainie. Wyprzedzanie ciężarówki przez inną ciężarówkę ma być zabronione. Rząd szykuje zakaz, by poprawić bezpieczeństwo na autostradach. Uwaga na burze na południowym zachodzie Polski. Będą im towarzyszyć silny deszcz i grad. Prezydent Andrzej Duda w drodze do Wielkiej Brytanii. W czasie dwudniowej wizyty w Londynie poruszy m.in. temat wojny na Ukrainie, zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie oraz dezinformacji. Pobyt prezydenta Andrzeja Dudy w Wielkiej Brytanii rozpocznie się od udziału w sesji popołudniowej londyńskiej konferencji w sprawie obronności. Polski prezydent ma zabrać głos i uczestniczyć w debacie. Andrzej Duda wykorzysta udział w konferencji na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski, w tym o wojnie na Ukrainie i zbliżającym się szczycie NATO. Rozmowy będą także dotyczyły przyszłej odbudowy Ukrainy, w której mamy nadzieję wielu polskich przedsiębiorców będzie brało udział. Dobre decyzje grupy G7 w Hiroshimie wskazują na to, że największe światowe gospodarki myślą o tym, aby stworzyć instrumenty finansowe, z których ta odbudowa będzie finansowana. Mówił przed wylotem do Londynu szef prezydenckiego biura do spraw międzynarodowych minister Marcin Przydacz. Wieczorem prezydent spotka się z kolei z Polakami mieszkającymi na wyspach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ciężarówki nie będą się mogły wyprzedzać na autostradach i drogach ekspresowych. Wprowadzenie zakazu zapowiada rząd. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu. Tłumaczy wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek. Spisu. Dla wszystkich uczestników ruchu na autostradach czy na drogach ekspresowych takie dodatkowe uporządkowanie tej struktury ruchu, które polega na tym, iż pojazdy ciężkie przenoszące wiele ton towarów nie uczestniczą w takich manewrach jak wyprzedzanie. Przede wszystkim poprawi to bezpieczeństwo ruchu. Myślę, nada również dodatkowy aspekt do kultury jazdy. Poseł Nowej Lewicy Maciej Kopiec dodaje, że to ważny i oczekiwany przepis. To jest świetne rozwiązanie, to jest świetny przepis i każda osoba, która korzysta z dróg ekspresowych i autostrad, wie, że wyprzedzanie przez samochody ciężarowe jest po prostu niebezpieczne. To się dzieje często z narażeniem życia osób, które podróżują osobówkami. Nowe przepisy miałyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Według założeń dopuszczone będzie wyprzedzanie jedynie pojazdów, które jadą wolno, na przykład do 50 km na godzinę. Balladyna to tekst, którego znajomość była konieczna, by dobrze poradzić sobie z egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie z podstawówki nr 39 w Kielcach wychodzili zadowoleni, bo akurat tę lekturę niedawno powtarzali. Alicja podkreślała, że egzamin poszedł jej świetnie, problemu nie sprawiła też praca pisemna. Temat był o tym, że ja z postacią obowiązkową mieliśmy przejść jakąś historię, która pokaże, jak dążę do celu. Wybrałam mojego księcia i napisałam historię o tym, jak ja się uczyłam do egzaminu. Mój pierwszy pomysł to był taki, że ja z moim księciem byliśmy w czasach Quo Vadis i dążyliśmy do celu, żeby zastąpić Nerona po tym, jak on umarł. Ósmoklasistka dodaje, że z pierwotnego pomysłu zrezygnowała, bo nie była pewna, czy może powołać się na dwie lektury. Dyrektor szkoły podstawowej nr 39 w Kielcach, Dorota Białek-Sołtys, mówi, że jej uczniowie podeszli do egzaminu z respektem, bo wiedzą, jak dużo od niego zależy. Bardzo ważny sprawdzian, dlatego że od wyników tego sprawdzianu będzie zależała ich rekrutacja i to, czy dostaną się do wymarzonych szkół, czy nie. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, w czwartek z językiem obcym. Wyniki egzaminów zostaną opublikowane 3 lipca. Wołodymyr Zełenski odwiedził ukraińskich obrońców na froncie na linii Wuhedar-Mariinka. To obok Bachmutu najintensywniejszy odcinek działań wojennych. Ukraińcy od miesięcy powstrzymują tam szturmy Rosjan. Prezydent Ukrainy wizytował stacjonujące na linii Mariinka-Wuhedar oddziały piechoty morskiej. Dziś bowiem na Ukrainie obchodzone jest święto tego rodzaju wojsk. Nagranie ze spotkania z żołnierzami opublikowało biuro prezydenta Zełenskiego. Ukraiński prezydent podkreślił, że linia Mariinka-Wuhedar to jeden z najgorętszych, ale też jeden z najlepiej bronionych odcinków frontu dzięki zaangażowaniu ukraińskich żołnierzy. Pod Wuhedarem w styczniu i lutym Rosjanie ponieśli klęskę. W Mariince mimo zmasowanych ataków rosyjskie wojska nie odnoszą sukcesów. Tymczasem, jak poinformowało dziś ukraińskie Ministerstwo Obrony, w Bachmucie ostatniej doby zmalała intensywność rosyjskich szturmów. Jednocześnie ukraińskim siłom udało się przesunąć nieco swoje pozycje na flankach na północ i południe od miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na południowym zachodzie kraju. Alerty obowiązują do wieczora, mówi synoptyk Anna Woźniak.

talk about it. If you're a watering man, minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W tym roku polska reprezentacja na festiwalu filmowym w Cannes jest nieco skromniejsza, ale w programie znajdziemy kilka rodzimych akcentów. Szansę na Złotą Palmę ma choćby film Jonathana Glazera Strefa Interesów z dużym udziałem polskich twórców. O nim właśnie z Janem Lubaczewskim, obserwującym kaneński festiwal, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Zawsze media snują tego rodzaju spekulacje, że skład jurorski w pewien sposób już określa, jaki rodzaj kina może w tym roku być preferowany. Przewodniczącym jury jest Ruben Ostlund, dwukrotny zdobywca Złotej Palmy, także w zeszłym roku za W Trójkącie. Więc jak sądzisz, jakiego kina oczekiwałby po festiwalu ten szwedzki reżyser? Zadałem sobie też to pytanie i zobaczyłem też cały później skład jurorski. No i oprócz Rubena Ostlunda jest na przykład tam Julia de Cournot, która dostała Złotą Palmę 2 lata temu za Titan. właśnie, też Lawratka. Tak, więc oboje tych twórców mają takie bardzo, myślę, nowoczesne podejście do kina i wydaje mi się, że będą szukali filmów, które będą trochę poszerzały język kina, które będą opowiadały może nawet klasyczne historie, ale właśnie w nieoczywisty sposób. No i tutaj dużą szansę w związku z tym, myślę, że może mieć film, który też nas z polskiej perspektywy na pewno będzie interesował, czyli The Zone of Interest Jonathana Glazera, bo to jest film brytyjskiego reżysera, ale z całym pionem produkcyjnym praktycznie polskim, bo jest Łukasz Żal, operator, ale też film kręcony w Polsce, w Oświęcimiu, bo to jest historia, której akcja rozgrywa się w Auschwitz w czasie II wojny światowej, właściwie pod obozem. No i Glazer jest dosyć znanym twórcą właśnie pod kątem nowatorskiego podejścia do kina i jeżeli ktoś widział na przykład Under the Skin czy Sexy Beast, jego debiut z 2000 roku, no to myślę, że jego opowieść o II wojnie światowej będzie czymś zupełnie niezwykłym i tutaj spodziewam się, że to może być film, który może być takim małym hitem festiwalu. I to jest zarazem chyba w tym roku taki największy polski akcent na festiwalu, wprawdzie nie w pełni polska produkcja. Z udziałem Polaków wspomniałeś Łukasza Żala, dwie nominacje do Oscara, wiemy za zdjęcia do filmów Pawła Pawlikowskiego, ale też producentka Ewa Puszczyńska, też oscarowa. Tak, tak. Przez to, że The Zone of Interest było kręcone w Polsce, Jonathan Glazer szukał operatora polskiego przede wszystkim, no ale też w związku z tym producenta polskiego. No i też dowiedziałem się niedawno zresztą, że Jonathan Glazer miał dwóch operatorów, o których myślał przy pracy nad tym filmem. Jednym z nich był rzeczywiście Łukasz Żal, ale drugim był Dariusz Kondzi, czyli moim zdaniem być może najlepszy legenda żyjący teraz operator na przykład Seven, Davida Finchera, ale też niedawno Nieoszlifowanych Diamentów, Braci Safdie, absolutnie wybitny operator. No i dowiedziałem się od osoby, która zresztą pracowała przy tym filmie i pracowała z Łukaszem Żalem, dowiedziałem się, że Glazer wybrał Łukasza Żala, bo po prostu wolał jego sposób pracy i jego zdjęcia, więc jest to, myślę, duże wyróżnienie dla tego operatora, który teraz zresztą jedzie z Pawlikowskim kręcić film z Rooney Marą i Joaquinem Phoenixem. Wyspa? Tak, na Wyspach Kanaryjskich, z tego co wiem, będą to kręcić i to chyba już zaraz po Cannes właśnie. O tym coraz głośniej, choćby ze względu właśnie na tę gwiazdarską obsadę Rooney Mara, Joaquin Phoenix u Pawła Pawlikowskiego. Jak już jesteśmy przy polskich akcentach, czy jeszcze jakieś wyłapałeś w tym roku w Cannes? Tak, jest krótki metraż Damiana Kocura. Nowy Początek też jest w sekcji krótkiej. Jest też w takiej pobocznej sekcji festiwalu Skąd Dokąd, czyli koprodukcja w konkursie głównym. Skąd Dokąd w sekcji Acid, no i krótki metraż Damiana Kocura, reżysera Chleba i Soli w sekcji krótkich metraży. A z filmoznawcą Janem Lubaczewskim, obserwującym festiwal filmowy w Cannes, rozmawiał w Trójce Ryszard Jaźwiński. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Pamiętasz nas? czas jak wcześniej, jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta będzie w pół do drugiej, słuchają Państwo trójki do trzeciej, no to teraz będziemy grać w grę, ale jednocześnie uczyć się, czyli połączymy przyjemne z pożytecznym. Instytut Polonika proponuje graczom w Minecrafta zgłębianie historii. Naszymi gośćmi są Katarzyna Brzostowska, koordynator tego projektu, Jan Pasznik, architekt przestrzeni w projekcie. To bardzo ładnie brzmi, architekt przestrzeni, ale rozumiem, że w Minecrafcie właśnie o tę przestrzeń chodzi, prawda? Tak, przede wszystkim właśnie to ją musimy stworzyć. Mm-hmm. Ta gra naprawdę nie ma niczego, zanim my nie przejdziemy i tego nie zbudujemy. Mm-hmm. No dobrze, to zacznijmy od samego początku. Skąd pomysł na to, żeby połączyć naukę historii z grą w Minecrafta? Oczywiście każdy, kto gra w Minecrafta albo grał, wie, że tutaj jakby ten element tworzenia jest szalenie ważny. To prawda. Prawda jest taka, że tylko tak należy się uczyć. Tak, tworząc. Tylko przez zabawę. Okej. Tak, no jeśli chodzi o Polonika, czyli o przedmioty związane z Polską, które zostały poza naszymi granicami, świadomość tego wśród społeczeństwa jest żadna w zasadzie. Okej. To jest blisko 98% osób, nikt nic nie wie na ten temat. Postanowiliśmy to trochę zmienić. Pani Katarzyno, do mikrofonu. Dobrze. Tak. Postanowiliśmy to zmienić. Pani bardzo chce mówić mi prosto w oczy, a to proszę do mikrofonu. Postanowiliśmy to zmienić i chcemy, żeby dzieci już coś wiedziały na ten temat, ale do dzieci wiadomo, nie będziemy do nich chodzić ze zdjęciami i wykładem, tylko chcielibyśmy, żeby one miały też z tego zabawę i uczyły się przez tą zabawę. To jedyna dobra metoda. No dobrze, czyli dobrze zrozumiałem, że na razie chodzi o obiekty poza granicami Polski, więc jakby jaki był klucz doboru tych obiektów? Instytut Polonika zajmuje się polonikami. Badamy, chronimy i popularyzujemy wiedzę o nich. O wszystkich obiektach, które są związane z Polską, ale zostały poza naszymi granicami po 45 roku. Okej, okay, rozumiem. I to jest klucz. I to jest klucz. Jednakże w tej chwili budujemy praktycznie same najfajniejsze i najbardziej ciekawe. No bo zaczynamy ten projekt, on już trochę trwa, ale mamy kilkanaście takich obiektów zbudowanych. No i chcemy, żeby to zafascynowało wszystkich. No dobrze, no a pierwszy, pamiętacie swój pierwszy? Rada Miejska w Baku, w Azerbejdżanie, okay. Zbudowana przez Józefa Gosławskiego na początku XX wieku. Józef Gosławski był naczelnym architektem Baku. Okej. Okay. No i teraz rozumiem, że tutaj szalenie ważne jest, żeby oddać ten obiekt jeden do jednego, więc no tu trzeba pewnie byłoby się zagłębić w plany, w różne projekty, zdjęcia, bo zakładam, że część z tych obiektów może albo nie istnieć już, tak? Jest tak? Tak może być? Nie, ale na przykład są obiekty, które są tylko murami. Wnętrza kompletnie zostały zniszczone. Taki na przykład zamek w Podchorcach zbudowaliśmy i budowniczy, w tym Janek, zagłębiali się w materiały archiwalne, żeby zobaczyć, jak to wyglądało i mniej więcej otworzyć to, co tam było. Czyli ta dokumentacja jest tutaj szalenie ważna. Jak najbardziej. No więc jak to się budowało, ten pierwszy obiekt? Pierwszy obiekt, czyli powracając, to była Rada Miejska w Baku, Azerbejdżanie. Pierwszy to mój pierwszy polonik dla Poloniki, więc stres. Na początek trochę musiałem pogrzebać, zobaczyć, okej, to są plany miasta, tu mam w ogóle dostęp, i to było bardzo fajne, bo na Google Mapsach miałem dostęp faktycznie zobaczyć od boku, przodu, nawet trochę tyłu, choć to jest rządowa rzecz, jest trochę zamazana, więc łatwo nie było, ale głównie bazowałem faktycznie na aktualnych zdjęciach. Na całe szczęście budynek jest w dobrym stanie po dzisiaj, jest również faktycznie radą miejską od ponad 100 lat, więc przez to, że nie było żadnych szalonych jakichś zawirowań, faktycznie to nie było trudne. No dobrze, i teraz na czym polega ten wymiar edukacyjny? No bo rozumiem, że uczestniczymy w grze, jesteśmy w stanie przemieścić się do danego obiektu i teraz gdzie jest, poza tym, że możemy go podziwiać, ten element edukacyjny? Czego my się jeszcze możemy dowiedzieć? No właśnie, bardzo fajne jest to, że w naszych obiektach można na przykład spotkać architekta. Albo spotkać fundatora. I do takiego Józefa Gosławskiego wspomnianego można podejść, porozmawiać z nim. On opowie wszystko, co włożyliśmy w ścieżki dialogowe, co nasza projektantka ścieżek dialogowych, pani Agnieszka Chmara, psycholożka, włożyła. I w ten sposób przekazujemy wiedzę. Więc jak gdyby przez zabawę, przez robienie zadań, przez czytanie książek, które też tam są umieszczone, przez czytanie informacji, ale również oglądanie zdjęć, które są umieszczone. Na przykład jest taki szpital Marii Zakrzewskiej w New England, niedaleko Bostonu, gdzie w otworzonym budynku są zdjęcia z tamtego okresu, z tego szpitala. Więc chodząc korytarzami, dowiadujemy się mnóstwa rzeczy i na temat Poloniku, i na temat osoby, która go założyła, i w ogóle całej często historii. No dobrze, czyli mamy tutaj taką pełną interaktywność. Jak najbardziej. Drodzy Państwo, zróbmy małą przerwę, posłuchajmy jednej piosenki i wrócimy do naszej rozmowy, bo jest jeszcze kilka wątków, o które chciałbym zapytać. Po nim skacze miłość. słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. W studiu goście Katarzyna Brzostowska i Jan Pasznik. Rozmawiamy o projekcie Instytutu Polonika, w którym to w grze Minecraft możemy zagłębiać się w historyczne obiekty. Dobrze, zadam pytanie, bo o tym tutaj trochę porozmawialiśmy poza anteną. To jest Minecraft. W Minecrafcie, jeżeli ktoś z Państwa grał, ten wie, że tworzenie jest bardzo ważne, ale też można trochę popsuć, można trochę poniszczyć, poburzyć, czy taki obiekt można zniszczyć. Tak i nie, ponieważ mamy pewną kontrolę nad tym, co dokładnie da się zniszczyć, ale gracze, na przykład w zadaniu od architekta Rady Miejskiej w Baku, Azerbejdżanie, Józefa Gosłowskiego, dostają zadanie, uwaga, hej, zbierz trochę surowców, potrzebuję zbudować tą ścianę w tym budynku, bo bez was nie damy rady, mówi. To po prostu jedno z tych zadań, to też na przykład coś bardziej destruktywnego. W kamieniołomie w Kostopolu można wysadzić ładunek dynamitu. I tam po prostu wybucha, rozsadza, ściana się rozwala. No dobrze, czyli wszystko edukacyjne. Dobrze, i teraz trochę porozmawiajmy o tych technikaliach. Rozumiem, że tak, mam w domu na swoim komputerze czy na konsoli Minecrafta i chciałbym uczestniczyć w tej grze, w tej zabawie. Co mam zrobić? To jest bardzo ważne, by posiadać jednak wersję Java Edition, która jest dostępna na komputerach stacjonarnych i laptopach z... Właściwie to może być Linux, Windows. I następnie bardzo oczywiście ważne jest... Konsole też? Konsole właśnie nie. To jest Bedrock Edition. A my mamy Java. I bardzo ważnym jest, aby to była kupiona wersja gry. Następnie wejść na wersję 1.17.1 wzwyż. To jest tam bardzo logiczne, napisane w launcherze. I połączyć się za pomocą adresu serwera, który brzmi polonika.pl. Ale rozumiem, że na Państwa stronie internetowej też na pewno tam są i linki, i odnośniki. Tak, tak. Mamy wszystko na naszej stronie internetowej polonika.pl. To jest strona internetowa w odróżnieniu od serwera, który nazywa się tak samo. Mamy tam podany IP, które trzeba wstukać. Mamy podaną wersję, której trzeba użyć. Nawet kontakt z nami jest poprzez komunikator growy Discord. Także gdyby ktoś miał jakiekolwiek problemy, można też wysłać maila, wszystko powiemy. No dobrze, czyli zapraszamy do udziału. Tak jest, zapraszamy. W w tej eskapadzie historycznej po Minecrafcie, ale jest jeszcze takie coś jak wydarzenie historyczne roku i tutaj pani Katarzyna bardzo nalegała, żeby do tego nawiązać, no więc nawiążmy. Tak, bo jesteśmy strasznie szczęśliwi. Udało nam się przejść do drugiego etapu konkursu Wydarzenie Historyczne Roku. Jako jedni z 15 projektów, a jedni z 5 edukacyjnych projektów startujemy w konkursie i liczymy na Państwa głosy. Ponieważ w tym etapie głosują internauci. Walczymy o najlepszy projekt edukacyjny historyczny roku. Okej, okay. No dobrze, czyli proszę raz jeszcze przypomnieć, gdzie należy kierować swoje kroki, żeby oddać na Państwa głos? To jest bardzo łatwa strona, Wydarzenie Historyczne Roku. Jak Państwo wpiszą w internet, to na pewno znajdą. Organizuje to Muzeum Historii Polski. Wydarzenie Historyczne Roku. Mhm. I tam jest zakładka głosowanie. No i głosujemy na projekt. Polonika Minecraft. Dobrze, a jeszcze a propos Minecrafta. No bo rozumiem, że tak, mamy jakąś pewną pulę obiektów, które już zostały stworzone. Trwają prace nad kolejnymi albo macie w planach prace nad kolejnymi? Tak, oczywiście. Projekt rozwija się cały czas. W tej chwili mamy kilkanaście obiektów. W czerwcu, 1 czerwca planujemy kolejny. No nieprzypadkowa, rozumiem, data. No, oczywiście. będzie kolejny obiekt. No i rozwijamy też projekt pod innymi kątami. To nie będzie tylko tak, że będziemy kolejne obiekty dokładać, ale również rozwijać samą formułę projektu. Uruchomiliśmy również wolontariat. Wolontariat dla osób, które mają więcej niż 12 lat i chciałyby nam pomóc, testując grę. Janek, ja jeszcze jedno pytanie chciałem do ciebie. Powiedz, największe wyzwanie przy tych projektach, które stanęło przed tobą, co ci sprawiło największą trudność? Największą trudność? No to pewnie największy Polonik, który budowałem dotychczas, był największy, najwięcej czasu pochłonął, bo tak naprawdę cały miesiąc, codziennie, po 4 godziny dziennie wchodziłem, stawiając klocki. To duża trudność, ponieważ to jest zamek w Podchorcach, który w rzeczywistości jest praktyczną ruiną. To są same wypalone mury i musiałem zrobić tak, aby wyglądał jak nówka, jak wypolerowany, wyczyszczony w samej grze. Okay. Jak za swojej świetności. Jak za swojej świetności, jak za czasów właśnie Hetmana Wielkokoronnego. Stanisława Koniecpolskiego. To było duże wyzwanie, bo materiałów było trochę, każdy z nich był przynajmniej, no nie pokazywał jego świetności, tak jak właśnie z opisów historycznych. To jest olbrzymi obiekt w ogóle, tak. Więc bardzo trudno oddać go w 100% w krótkim czasie. No dobrze, ale rozumiem, że się udało, więc efekt końcowy jest do podziwiania, więc zapraszamy oglądać go na Instytut Polonika i projekt Minecraft, w ramach którego zwiedzamy obiekty historyczne. A o tym projekcie opowiadali nam Katarzyna Brzostowska, koordynator projektu, Jan Pasznik, architekt przestrzeni w projekcie. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy. Still feels Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Za 11 minut będzie godzina 14. To była Blondie, a przed Blondie słuchali Państwo utworu Foo Fighters zatytułowanego Under You. To jest jedna z propozycji 59. wydania listy przebojów Trójki przy okazji zupełnie nowa ich piosenka, która zwiastuje nadchodzący kolejny album. Jeśli chodzi o te propozycje, to jak co tydzień są trzy. Oprócz Foo Fighters i utworu Under You jeszcze Blur i The Narcissist. To też jest ciekawa propozycja, bo Blur przecież milczeli przez kilkanaście lat, ale wracają. I nowa piosenka Kasi Moś zatytułowana Miód zamyka. Trzecia to propozycja 59. wydania listy przebojów Trójki. Gdyby Państwu przypadła któraś z tych piosenek do gustu, proszę głosować. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Można głosować też używając naszej aplikacji. Do piątku, do 12:00 czekamy na Państwa głosy, a od 19:00 zapraszam na 60. wydanie listy przebojów Trójki. 10 minut zostało do 14:00. O 14:00 serwis Trójki i najświeższe, najnowsze wiadomości. Ale teraz jeszcze Katarzyna Cygler będzie rzeźbić. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Były takie czasy, kiedy praktycznie każda dziedzina sztuki była zarezerwowana tylko dla mężczyzn. Nieliczne, co prawda, kobiety przebijały się nawet w takiej sytuacji, jednak były takie obszary sztuki, które ewidentnie były zarezerwowane dla mężczyzn i do tego zaliczała się rzeźba, do której stworzenia, czy to w marmurze, czy to w brązie, potrzeba było krzepy, ale na szczęście nie tylko, bo po myślunku również. W XIX wieku kobiet rzeźbiarek było niewiele. Mówi się, że kobiety, które miały odwagę zająć się tą dziedziną sztuki, musiały mieć bardzo silną osobowość. A przecież artysta i artystka to osoba wrażliwa. Trudno pogodzić te sprzeczności, ale czasami jest to niezbędne. Oprócz Camille Claudel, o której dzięki filmom i publikacjom wiemy coraz więcej, istniało wiele kobiet rzeźbiarek i to Polek, które były popularne i znane nie tylko w Polsce, jakkolwiek pod zaborami, to również na świecie. Do nich zaliczają się m.in. Antonina Różniatowska, która uczestniczyła w pierwszej wystawie sztuki polskiej w Krakowie zorganizowanej w 1887 roku. Z kolei na wystawie sztuki współczesnej w Lwowie otrzymała srebrny medal i prowadziła także wykłady modelowania dla początkujących na wyższych kursach dla kobiet. Czy też Natalia Starnowskich-Andrioli, która w 1896 roku na wystawie we Francji zdobyła złoty medal za swoją śmieszkę, jak również na salonie paryskim zdobyła medal za rzeźbę Śpiący Amor. Maria Gerson-Dąbrowska miała o tyle łatwiej, że mogła kształcić się pod okiem swojego ojca. Była nie tylko rzeźbiarką, ale także pisarką, historyczką, krytyczką sztuki. Od 1891 roku wystawiała na salonach warszawskich, a także jej prace pokazywane były we Lwowie, Krakowie i Paryżu. W 1900 roku otrzymała na wystawie powszechnej w stolicy Francji brązowy medal. Życiorysy, prace tych rzeźbiarek, jak i wiele innych polskich rzeźbiarek XIX wieku możemy poznać na wystawie pod tytułem Bez gorsetu Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wykuta w kamieniu, odlana w brązie, historia ludzkich uczuć, emocji, potrzeb i siły ducha, która pokonywała stereotypy i do tej pory je pokonuje. Może warto, drodzy Państwo, pójść na tę wystawę, może warto też sięgnąć po twórczość współczesnych polskich rzeźbiarek. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się.